بس کل برسوں جیوں گی میں کیسے اس حال میں برسوں موت نہ آئی تیری یاد کیوں آئی لمبی جدا چار دن کا پیار یا رب بڑی لمبی جدائی ایک تو سجن میرے پاس نہیں رہے دوجا ملن دی کوئی آس نہیں جن سے دلوں کے تُو نے شیشے توڑے ہجر کی اونچی دیوار بنائی ہے لمبی جدا جدائی